आनंद भवन की आज यशोमत ढोटा है जनो सफल भये सब काज यशोमत ढोटा है जनो सफल भये सब काज भोले नंद के लाला की आज बिरज में जन्मे कन्हाई आज बिरज में जन्मे कन्हाई बाजे रे नंद द्वारे बधाई बाजे रे नंद द्वारे बधाई बाजे रे द्वारे बधाई आज बिरज में जन्मे कन्हाई आज बिरज में जन्मे कन्हाई बाजे बाजे बाजे रे नंद द्वारे बधाई बाजे रे नंद द्वारे बधाई चौरासी कोस में भैया ब्रज चौरासी कोस में भैया कह रहे धन्य यशोदा मैया कह रहे धन्य यशोदा मैया जो है तो सुत जाई रे माई जो है तो सुत जाई रे माई बाजे बाजे रे बाजे बाजे रे नंद द्वारे बधाई बाजे रे नंद द्वारे बधाई आज बिरज में जन्मे कन्हाई आज बिरज में जन्मे कन्हाई बाजे रे नंद द्वारे बधाई बाजे रे नंद द्वारे बधाई हो नंद भवन में धूम मची है, नंद भवन में धूम मची है, लीला कैसी आज रची है, लीला कैसी आज रची है, शोभा वरन न जाई री माई, शोभा वरन न जाई माई, बाजे रे नंद द्वारे बधाई, बाजे रे नंद द्वारे बधाई, आज बिरज में जन्मे कन्हाई, आज बिरज में जन्मे कन्हाई, बाजे बाजे रे बाजे, बाजे रे नंद द्वारे बधाई, बाजे रे नंद द्वारे बधाई। गोपी नाचे ग्वाला नाचे, गोपी नाचे ग्वाला नाचे, बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे धप शहनाई री माई, बाजे धप शहनाई री माई, बाजे रे नंद द्वारे बधाई, बाजे रे नंद द्वारे बधाई, आज भी रज में जन्मे कनाई, आज भी रज में जन्मे कनाई, बाजे बाजे रे बाजे, बाजे रे नंद द्वारे बधाई, बाजे रे नंद द्वारे बधाई, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे।

लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री कृष्ण बलराम गोचारण स्थली की जय। श्री ब्रज कामद सुरभिवन एवं शोध संस्थान की जय। सद्गुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय की जय। श्री गोष्ठ बिहारी भगवान की जय। श्री गोष्ठेश्वर महादेव की जय। श्री गोरक्षक हनुमान जी महाराज की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री नंद महोत्सव की जय। श्री नंद गाम की जय। श्री नंद नंदन की जय। श्री यशोदा नंदन की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। श्री गोस्थ बिहारी जी की महती कृपा करुणा से यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की पावन सन्निधि में उनके पवित्र गोष्ठ में श्री कामधेनु सत्संग मंडपम में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की वैष्णवों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। कल विनय पत्रिका का सत्संग नहीं हो सका क्योंकि परसों तो यहाँ श्रीनाथ जी का महाभिषेक हुआ और कल श्रीनाथ जी पालने में विराजे थे और उनका पालना मनोरथ था और कल दधि कांदो था, नंद महोत्सव था और कल ही हमको नंद महोत्सव यहाँ थोड़ी देर उपस्थिति करके वृंदावन में शरणागति आश्रम में रसिया बाबा के यहाँ भी वहाँ श्रीनाथ जी के बड़े स्वरूप विराजमान हैं, वहाँ बड़ा दिव्य बधाई महोत्सव था, नंदोत्सव था, तो यहाँ से जाने के बाद लगभग 3 बजे तक तो वहीं रहे। इसके बाद सायंकाल को ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी के आनंद महोत्सव था, तो कल हमारा विचार यही था कि रसिया बाबा के यहाँ से यहाँ आकर फिर सत्संग कर लेंगे, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा हो गई कि नहीं, आपको हमारे लाला श्री गिरधर लाल जी छोटे से श्रीनाथ जी हैं तो उनके यहाँ बधाई उत्सव था, वहाँ बधाई उत्सव करके तब लगभग 10-10:30 बजे यहाँ पहुंचे होंगे, 10:30 बजे। और अभी तो पूरे ब्रज में बधाई हो रही है लाला के जन्म की, इसलिए कल उपस्थिति नहीं हो सकी। और अभी बीच में दो तीन दिन का जो सत्संग है, कल 2, 3 और 4 तीन दिन का सत्संग श्री धनंजय दास जी महाराज यहाँ करेंगे और दास का वृंदावन आना जाना होगा, क्या होगा कैसे होगा, एक उत्सव में वहाँ उपस्थिति है वृंदावन में, तो विनय पत्रिका का क्रम इसी उत्सव में पूर्ण करना है, ठाकुर जी ही उसको पूर्ण करेंगे। 279 पद हैं, और इस समय आज 229वां पद आज हम स्मरण करेंगे। विचार तो ये है कि अब थोड़ा शीघ्रता से हम पूर्णता की ओर बढ़ें। पद संख्या 229। वैसे ये जो पद उपसंहार के क्रम के चल रहे हैं, क्या कहना, अद्भुत। गोस्वामी जी की भगवान निष्ठा, शरणागति निष्ठा, अनन्य निष्ठा अद्भुत है। करेगी जीह जो कहो और को, करेगी जीह जो कहो और को, करेगी जीह जो करेगी जीह जो और को, जानकी जीवन जन्म जन्म जग, जानकी जीवन जायो तिहारे कोर को, जायो तिहारे कोर को, करेगी जीह जो कहो को। काल न देखत सुहृद राव रे जोर को, तीन लोग काल न देखत सुहृद राव कपत करी कलप कलप प्रमी वे हो नरक जी जी जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, ये कैसे पता चले? भगवान की चर्चा, भगवान का पवित्र नाम रूप लीला, इसके उच्चारण के अतिरिक्त और कुछ उच्चारण का मन करे तो पक्का समझ लेना भगवान में प्रेम नहीं है। भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण के अतिरिक्त और कुछ सुनने का मन करे, पर निंदा पर चर्चा में यदि हमें श्रवण कथन में सुखानुभूति हो रही है तो ये पक्का समझ लेना चाहिए कि हमारे हृदय में अभी भगवत प्रेम नहीं प्रकट। चर्चा उसी की जाती है, उसी की सुनी जाती है जिसमें प्रेम होता है। प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो हमें हमारे साधन का क्या फल मिला? यद्यपि यह बात अवश्य है कि बिना प्रेम के प्रमाद से भी भगवान के नाम का उच्चारण करना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बात इसलिए है कि हमारे मन में हताशा निराशा ना आवे, हम भजन की ओर बढ़ें। चाहिए यह कि भगवान इतने प्यारे लगने लग जाएं, इतने अच्छे लगने लग जाएं कि उनकी चर्चा छोड़कर हम दूसरी चर्चा न कर सकें। या तो उनकी चर्चा करें या उनके प्राण प्यारे भक्तों की चर्चा करें, क्योंकि सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर कह हरि दास, या भगवान या भगवान के दास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 229 में पद में कह रहे हैं, कहूं और कोहूं यदि मैं ये कहता हूं, वाणी से भी ये कहता हूं कि मैं श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसी का हूं तो ये मेरी जीव गल जाए। कई बार ऐसा होता है कि हृदय में कोई दूसरी बात होती है, वाणी से हम कुछ और कहने लग जाते हैं। भीतर कुछ है, वाणी में कुछ और, क्रिया में कुछ और है, ऐसा हो जाता है। महात्मा और दुरात्मा की परिभाषा क्या है? मन वाणी क्रिया में जिनकी एक रूपता है वे महात्मा है। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, क्रिया में कुछ और है, वे दुरात्मा है, दुष्टात्मा है। मन वाणी क्रिया में जिनकी एक रूपता है, ऐसे महत्पुरुषों का संग हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में सच्चाई तभी आवेगी जब ऐसे महात्माओं का संग किया जाएगा। हमारे जीवन की कच्चाई निकलेगी तब, अपरिपक्वता समाप्त तब होगी जब ऐसे संतों का समय किया जाएगा। हमारे यहां संतों में कहा गया, पक्का होना जो चाहे, पक्का होना जो चाहे, तो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेल के खली मिले न तेल। कच्ची सरसों पेल दी जाए तो न खली मिलेगी न तेल मिलेगा। परिपक्व महात्माओं का संग करें, जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व हो, जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व हो, ऐसे महात्माओं का संग करें, जिनके जीवन में मन वाणी क्रिया में एक रूपता हो, ऐसे महात्माओं का संग करें। शरणागति की सबसे पहली बात है अन्याश्रय नहीं होना चाहिए, भगवदाश्रय को छोड़कर दूसरे का आश्रय न हो। हृदय से तो नहीं ही हो, वाणी से भी भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय न हो। हमारे महाराज जी गुरुदेव भगवान जब शरीर से असक्त जैसे हो गए, बहुत अधिक असक्त हो गए, तब कोई साथ रहना बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वीकार किया। हमें स्मरण में आता है कि उनको साइटिका का दर्द था, उस समय आरंभ ही हुआ था साइटिका का दर्द, बहुत तेज दर्द, कमर झुक गई थी, पूष का महीना था, भयंकर ठंड थी और महाराज जी को गुजरात यात्रा करनी थी, उधर सुरेंद्र नगर धरांगधरा तरफ जाना था, गिरिराजी में चंद्र सरोवर में स्थित सूर्य श्याम गौशाला जिसकी स्थापना महाराज जी ने की, उस समय गौशाला पर बहुत संकट था, प्रेमियों का आग्रह था कि महाराज जी वहां पधारें। महाराज जी के जीवन में निष्कामता ऐसी अद्भुत थी कि अपने जीवन में किसी प्रवचन में उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे द्वारा गौशाला स्थापित की गई है, संचालन हो रहा है, उसमें धन की आवश्यकता है, ये कभी नहीं कहा। बिना याचना के, बिना संकल्प के जो कुछ आता वो सब गौ सेवा में अर्पित करते, कोई अपने आप व्यक्ति सेवा करे तो उसको ले, कभी कहते नहीं। और गुजरात की यात्रा भी हुई, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, सबसे पहली यात्रा जब महाराज जी की हुई 1982-83 में अनुमान है, तो एक श्री मोहन भाई जी करके एक धरांगधरा के थे, बहुत अच्छे वैष्णव थे, पंडित जी महाराज के कृपा पात्र थे, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, उनके विशेष आग्रह पर महाराज जी गए, तो शर्त पूर्वक गए, क्या हमारे आने का प्रचार प्रसार नहीं करोगे, हमें किसी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं ले जाओगे। और गुजरातियों का एक कायदा है कि लोग कहते बड़ा मोटा महात्मा आया है, ऐसे ऐसे इसके नक्षत्र चलते हैं, आश्रम चलते हैं, लोग कुछ रसीद चंदा चिट्ठा कुछ इकट्ठा करो, ये सब कहीं कुछ नहीं कहोगे, आपके आग्रह पर हम आ रहे हैं, आपके घर में रहेंगे, आपके कमरे में ही सत्संग करेंगे, जितने दिन मन लगेगा और फिर हम वृंदावन आ जाएंगे, ऐसा जीवन था उनका। फिर धीरे धीरे आना हुआ तो कई जगह महाराज जी के चरण पहुंचने लगे, राजकोट, सुरेंद्रनगर, मोरवी, लालपर, केशोद और कई स्थलों में। लगभग प्रतिवर्ष महाराज जी पधारते थे। तो उस समय महाराज जी को साइटिका का दर्द उठा, पैर में चरण में सूजन थी, कमर में बहुत दर्द था, बहुत भयंकर ठंड थी। यद्यपि सौराष्ट्र गुजरात में ठंड नहीं पड़ती है, कम पड़ती है, हमारे ब्रज क्षेत्र में ठंड अधिक होती है, शीत ऋतु अधिक होती है, तो ये तो ठीक था कि महाराज जी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ ठंड कम पड़ती है। पर महाराज जी का अकेले का टिकट रहता था, स्वयं अकेले ही जाते, कोई साथ में नहीं। हम कहते तो हमसे कहते कि हमको महीना भर लग जाएगा, महीना भर में तुम्हारी पढ़ाई प्रभावित होगी, फिर विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उन विद्यार्थियों का नुकसान होगा, इसलिए विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, तुम वो सेवा करो। तो हम लोगों ने दिन में तो बहुत डर था, तो सिगड़ी चेता करके उनको शरीर को तेल लगा करके उनकी सिकाई की, सेवा की। अब महाराज जी कैसे जाएंगे, रात्रि को 12 बजे ट्रेन थी मथुरा से जम्मू तवी, कैसे जाएं। तो हमने बहुत आग्रह किया कि महाराज जी हम चले चले, आपका शरीर है। नहीं नहीं नहीं, किसी की जरूरत नहीं। बोले तुम्हारा टिकट कहाँ बना है। हमने कहा हम तो सामान्य टिकट ले लेंगे और चले चलते हैं, टीसी कुछ मांगेगा तो दे दिया जाएगा, चलेंगे। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, यहाँ विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा। तो हमने राघवेंद्र दास जी को तैयारी कर, राघवेंद्र दास जी चले जाएंगे। बोले नहीं, ये भी नहीं जाएंगे। बहुत ज्यादा आग्रह किया तो बोले वृंदावन से ट्रेन जाती है राधा रानी, एक दो डिब्बा जाते हैं, राधा रानी एक्सप्रेस नाम है उसका, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से वृंदावन, वैसे ही आती जाती है ट्रेन। तो कहते देखो 12 बजे रात को कोहरा पड़ेगा, कोई जाएगा नहीं, संध्या को आखिरी ट्रेन जाती है 7-8 बजे, उस समय हमको उसमें बिठाए आना, बस आप लोगों का हो जाएगा कि हम महाराज को भेज दिए। महाराज जी आप बिल्कुल चल नहीं सकते, कैसे जाएंगे, कोई एक व्यक्ति तो साथ में रहना चाहिए। महाराज जी बोले देखो हट मत करो, कोई भी एक भगवान का आश्रय नहीं होगा, किसी व्यक्ति का आश्रय होगा इतना भी तो भगवान का आश्रय कमजोर पड़ जाएगा, भगवान का आश्रय होना चाहिए, मनुष्य का आश्रय नहीं। तो बोले तुम्हें पता नहीं, श्री कृष्ण आश्रय कमजोर हो जाएगा, और अकेले रहेंगे तो भगवान के सहारे छोड़ दो, जाने में स्वार्थ ये है कि वहां सत्संग होगा, जाने की सूचना दे चुके हैं, वाणी सत्य हो जाएगी, और बिना संकल्प के बिना याचना के कुछ आ जाएगा तो वह गाय का भाग होगा, गाय की सेवा में लग जाएगा। और ऐसी स्थिति में हम लोग महाराज जी को ट्रेन में उठा करके बिठा के आए, और कैसे महाराज जी धरांगधरा पहुंचे होंगे, हमको लगता है साक्षात श्री कृष्ण ने ही उठाया बिठाया होगा, श्री कृष्ण ही उनको वहां तक, उन्होंने उनको वहां पहुंचाया होगा, शरीर की स्थिति वैसी नहीं। तो महाराज जी कहते थे कि अन्याश्रय शरणागति सहन नहीं करती, हृदय से तो अन्य का आश्रय नहीं ही होना चाहिए, व्यवहार में इतना सावधान हम रहें कि वाणी से भी अन्याश्रय न हो। वाणी से भी अन्याश्रय न हो। यहां तो दूसरी बात है, वाणी से तो कहते हम भगवान के आश्रित हैं, और हृदय से तो हम पत्नी के, पुत्र के, धन के, पद के, प्रतिष्ठा के, जाने काय काय के आश्रित रहते, सरकार के, जाने कहां किस किस के आश्रय, सेठ साहूकारों के, धनी मानियों के आश्रित रहते, भगवान के आश्रित नहीं रहते। यहां से बोलते हैं कि हम भगवान के आश्रित हैं। हम ये कह रहे हैं हृदय में तो भगवदाश्रय को छोड़कर दूसरे का आश्रय नहीं ही हो, व्यवहार में वाणी में भी भगवान के आश्रय को छोड़कर दूसरे का आश्रय हम न लें। तब एक प्रश्न है कि आपकी कोई सेवा, आपकी कोई सहायता, आपका कोई सहयोग किसी श्रद्धावान प्रेमी ने किया, किसी भी व्यक्ति ने किया, श्रद्धावान श्रद्धावान की जाने दो, तो क्या उसके प्रति कृतज्ञ होना, क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? बोलिए, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। मनुष्य में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। किसी ने भी मेरे साथ किसी भी प्रकार का उपकार किया हो, हित किया हो, उसके प्रति हम कृतज्ञ हों, उसको धन्यवाद दें। इसलिए आपने पढ़े लिखे लोगों को देखा होगा, विशेषकर महात्माओं को, अच्छे सज्जनों को, कि वो किसी से सामान्य बात भी रास्ता चलते पूछेंगे तो उसने बता दिया हमको इधर से जाना है, गिरिराज जी जाना, किधर से जाएं, अब दो रास्ते हैं, कहाँ से जाएं, बाबा यहाँ से चले जाओ, भैया जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, धन्यवाद भैया, बड़ी कृपा की। अरे भैया में कौन सी कृपा है, हम खड़े हों, हमसे कोई पूछे, हम बता दें, कौन सी कृपा या में आएगी? नहीं, कृपा की, आपने अपनी वाणी खर्च की, समय खर्च किया, हमारी बात सुनी, हमको सही मार्ग दिखाया, तो आपने अच्छा किया। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, ट्रेन में अखबार खरीद लेते हैं समय पास करने के लिए, और एक व्यक्ति अखबार खरीदता है, उसमें से बैठे हुए कई लोग पढ़ लेते हैं, तो हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि अखबार पढ़ेंगे और उसका अखबार वापस करते समय मनुष्यता। कृतज्ञता ज्ञापित करना, धन्यवाद देना दूसरी बात है, आश्रय वाणी से लेना ये दूसरी बात, ये बात समझ लेनी चाहिए। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि आपने हमारी कोई सेवा की, हित किया, उपकार किया, हमें बहुत अधिक आवश्यकता थी और आपने यहाँ आकर के कुछ सेवा की, सहयोग किया, तो यदि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता, आपने आकर बहुत बड़ी सेवा की, ऐसे समय में कोरोना का काल चल रहा है और आपने इतनी बड़ी सेवा की, वाह बहुत धन्यवाद आपको, उससे क्या होगा, उससे भगवान का आश्रय कमजोर पड़ेगा, व्यक्ति का आश्रय पुष्ट होगा, और उससे हानि क्या होगी, आपके पुण्य का वर्णन हमने कर दिया, आपने अपनी प्रशंसा सुन ली, आपके पुण्य की हानि हो गई, फिर आपके भीतर यह अहंकार आ गया कि मैंने इतना बड़ा काम किया, यह अहंकार आपके भीतर आ गया और हमारे द्वारा वाणी से अन्याश्रय हो गया। अन्याश्रय ये भगवान की भक्ति में, शरणागति में बहुत बड़ी बाधा है, ध्यान में आई बात? तब व्यवहार में वैष्णव को कैसे करना चाहिए, तब हमें कहना चाहिए कि भैया गौशाला तो श्री ठाकुर जी की है, ठाकुर जी ही सेवा करते हैं, श्री ठाकुर जी ने बड़ी करुणा की, आपके हृदय में प्रेरणा की और आप यहाँ आए, आपने भगवत प्रेरणा से गो सेवा की, धन्य है, ठाकुर जी ने आपको गो सेवा का सौभाग्य दिया, श्री कृष्ण आपका सर्वविध मंगल करें, आपको धन्य है कि भगवान ने आपको सेवा का सौभाग्य दिया। अब बात तो वही हमने कही है जो पहले कही थी, लेकिन अब जो बात हमने कही है उसमें आपको भी अहंकार से बचा लिया और हमें भी व्यवहार में भगवान की विस्मृति नहीं हुई। इस प्रकार से सावधान जीवन हो, व्यवहार में भी भगवान की विस्मृति न हो। हमने सुना है कि कोई माताजी थी, बालकृष्ण प्रभु उनसे बातचीत करते थे और अंत में जब उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया तो ठाकुर जी उनकी सहायता भी करते थे, रसोई बनाने में, साग मनिया करने में, फल सुधारने में, ठाकुर जी सहयोग भी करते थे, बूढ़ी मैया है, सहयोग भी करते थे ठाकुर जी। एक बार उसके रक्त संबंध के परिवार के कुछ लोग आ गए। अब वो माई माताओं का स्वभाव होता है, माता रोने लगे, रे बोले भैया तुम लोगों ने तो हमको भुला ही दिया, मैं बड़ी बूढ़ी ब्रजवास कर रही हूँ, कम से कम ध्यान तो देना चाहिए, और हमें सहारा ही किसका है, ऐसी तो कहते ना बूढ़े लोग। वो तो बेचारा सांत्वना दे के यत्किंचित कुछ सेवा करके चला गया, उसको कहाँ फुर्सत के अपना घर छोड़ के यहाँ रहे, इसको ब्रजवास करना। अब वो व्यक्ति तो चला गया, अब गोपाल जी बैठे गुम सुम, लाला अमुक कामे कर ले, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते, हिलते डुलते नहीं। बहुत रोई गाई, बहुत दुखी हुई, तब अपने पूज्य आचार्यों गुरुजनों की सन्निधि में जाकर उसने रोते हुए कहा कि हमारा लाला हमसे रूस गया, कुछ नहीं बोलता, क्या बात है, ये तो घर में सब काम करते थे, क्या इतने नाराज क्यों हो गए। तो उन महापुरुष ने कहा, आचार्य चरण ने कहा कि तुमने ये सब कुछ सहन करते हैं, पर इनके रहते हुए कोई दूसरे का आश्रय ले, ये इन्हें बिल्कुल सहन नहीं होता, ये भीतर से बात आनी चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये अन्य का आश्रय सहन नहीं करते, तुमने जरूर अन्य का आश्रय लिया हो। अरे वो भीतर से थोड़ी लिया, बाहर से तो कहा जाता है, ठाकुर जी को मनाया, ठाकुर जी बोले बाहर से भी क्यों कहा, भीतर बाहर दोनों से मेरा ही आश्रय होना चाहिए। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अंतःकरण तो श्री रघुनाथ को समर्पित है ही, यदि मैं वाणी से भी ये बात कहूँ कि मैं भगवान को छोड़कर और किसी दूसरे का हूँ, तो ये मेरी जिह्वा गल जाए। गरेगी जी है जो कहूँ और को, गरेगी जी है जो कहूँ और को, गरेगी जी है जो और को, जाने की जीवन जन्म जन्म जग, जाने की जीवन जन्म जन्म जग, यायो तिहार ही कौर को, यायो तिहार ही कौर को, करेगी जी है जो कहूर को, करेगी अनन्याश्रय बिना भगवत भजन के पुष्ट नहीं होता है। जितना अधिक नाम का आश्रय लिया जाएगा, भगवत चरित्र का आश्रय लिया जाएगा, भगवत आश्रय उतना ही अधिक पुष्ट होता चला जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे जानकी जीवन, हे श्री जानकी जी के प्राण धन जीवन धन, यहां जानकी जीवन संबोधन करने का प्रयोजन क्या है। यहां जानकी जीवन ये संबोधन करने का प्रयोजन है कि श्री जानकी जी के जीवन धन प्राण धन केवल आप ही हैं, ऐसे ही मेरे प्राण धन जीवन धन एकमात्र आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप मेरे प्राण सर्वस्व हैं, जीवन सर्वस्व हैं, जीवन आधार हैं, आपके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। ये जीवनाधार इस संसार में जन्म जन्म में आपके ही टुकड़ों से मैं पला हूं, आपके टुकड़े खा करके जीवित हूं। अच्छा एक बात बताओ, कोई कहे कि आप हो गए टुकड़ों पे जीवित, हम टुकड़ों पे जीवित नहीं, कह सकते हैं ना? आप होंगे टुकड़ों पर जीवित, हम तो टुकड़ों पर नहीं है, तो क्या करते हैं? बोले हम पुरुषार्थ करते हैं, हम खेती करते हैं, दिन रात खटते हैं, खेत में जाकर मेहनत करते हैं, ठंडी गर्मी बरसात बिना परवाह किए बिना बहुत मेहनत करते तब हम अन्न कमाते हैं, हम किसी का टुकड़ा थोड़ी खाते हैं। अथवा बहुत से लोग कहेंगे कि हम बहुत काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अथवा हम व्यापार करते हैं, अथवा हम नौकरी करते हैं, अर्थात हम ऐसे मुफ्त में नहीं खाते हैं, हम पुरुषार्थ करके खाते हैं। चलो ठीक है, बात आपकी हमने मान ली। अब हम आपसे पूछते हैं कि जिस शरीर से पुरुषार्थ करते हैं वो शरीर किसने दिया है? बोलो किसने दिया वो शरीर? इस अति दुर्लभ शरीर के योग्य हम थे? कबहुक करी करुणा नर दे, कबहुक करी करुणा नर दे, देत साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेही परलोक सवारा, दुर्लभ पुरुषार्थ चतुष्टयों की सिद्धि का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन, मोक्ष का साधन भूत ये शरीर हमें अपने पुरुषार्थ से नहीं मिला, ये भगवान की कृपा से मिला। जिस शरीर से हमने खेती की, व्यापार किया, नौकरी की, धन कमाया, वो शरीर भगवान ने दिया, उस शरीर में पुरुषार्थ करने की शक्ति भगवान ने दी। इसलिए प्रत्येक जीव भगवान के टुकड़ों पर ही पल रहा है, पर विमुख प्राणी भगवान की कृपा से प्राप्त सारी सुख सुविधा भोगता है पर भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं होता है, भगवान को कभी धन्यवाद नहीं देता। हम खेती करते हैं, धरती कौन ने बनाई? तुम्हारे पिताजी ने बनाई। जल किसने बनाया? बीज किसने बनाया? वायु किसने बनाई? सूर्य चंद्र किसने बनाए? हम ईमानदारी से भगवान के टुकड़ों पर ही पल रहे हैं। और अधिक विचार करें तो भगवान की गोद में बैठे हैं, ये धरती उनकी प्रियतमा है, विष्णु पत्नी है, भगवान की गोद में हम बैठे हैं, भगवान ने हमारे शरीर को ढक रखा है। सूत का धागा कहो तो सूत कपास भगवान ने बनाया, रेशम का धागा कहो तो रेशम भगवान ने बनाया, जिसने बुना उसे भी भगवान ने बनाया और जिसने हम हमारे तक पहुंचाया उसको भी भगवान ने बनाया। अन्न जल वस्त्र जो कुछ भी हमें प्राप्त है सब भगवान के द्वारा प्राप्त, भगवान दे रहे हैं। पर जो असली दाता है उसको तो हम भूल गए और जो नकली नकली देने वाले उनकी जय जयकार करने लग गए। असली में देने वाले भगवान, देखो जो जिसके टुकड़े पर पलता है उस उसी का ही तो आश्रय लेगा। गोस्वामी जी कहते हम तो जन्म जन्म से आपके टुकड़े पर ही पले, हम आपको छोड़ के जाएंगे कहां और आश्रय लेंगे किसका। और यदि वाणी से भी हम ऐसा कहते हैं तो मेरी जिह्वा गल के गिर जाए। हे भगवान, क्योंकि तीन लोक तिहूं काल न देखत सुहृद रावरे जोर को। तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में तीनों लोकों में इस धरती के नीचे के सात लोक, इस धरती के ऊपर के सात लोक और ये बीच का भूलोक, इन समस्त लोकों में तीन लोक माने पूरा 14 भुवन कोशात्मक ब्रह्मांड, इनमें आपके जैसा जीव मात्र का हितैषी और आपकी जोर का, जोर का माने आपकी बराबरी का, आपके जैसा जीव मात्र का हितैषी और आपकी समानता करने वाला, आपकी बराबरी का कोई दूसरा नहीं। अर्जुन ने गीता में यही कहा न त्वत् समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यः, आपकी बराबरी करने वाला ही कोई नहीं है तो आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे, आपसे अधिक कोई नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमको तो तीनों कालों में तीनों लोकों में न तो आपके जैसा कोई जीव का सच्चा हितैषी दिखाई पड़ा, न आपकी बराबरी का कोई दिखाई पड़ा, आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे, हमको तो नहीं दिखाई पड़ा, आपको दिखाई पड़ा तो आप ही बता दीजिए। आप सरिस खोजो कहां जाई, आपके जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, आपके जैसे आप हैं। इतने पर भी तुम सो कपट करी कलप कलप कृमि भय हो नरक घोर को। इतने पर भी यदि मैं आपसे कपट करता हूं तो वर्षों तक नहीं, युगों तक नहीं, कल्पों तक नहीं, कोटि कोटि कल्प तक, करोड़ों करोड़ों कल्पों तक मैं घोर नरक का कीड़ा बनकर पड़ा रहूं, करोड़ों करोड़ों कल्प, मेरा कभी उद्धार न हो यदि मैं आपसे कपट रखता हूं तो। यह है विशुद्ध भक्ति का स्वरूप। हम तो कपट रखते हैं भगवान से, गुरु जी से कपट हम रखें, संतों से कपट हम रखें, भगवान से कपट हम रखें। और जब भक्तों की गणना होती है उसमें सबसे पहला नाम अपना ही गिनवाना चाहते हैं, हमारा नाम सबसे पहले लिख लो, हम सबसे अव्वल दर्जे के भक्त हैं, हमसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। संत उन्हें कहां खोजने जाओगे, हमसे बड़ा कोई संत नहीं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, हमसे बड़ा कोई रसिक नहीं, हमसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं। अच्छा आदमी, अरे बोले हम है ना अच्छे, अच्छे नहीं, अच्छे से अच्छे सर्वोत्तम है हम, हैं अधम अधम। ये बात नहीं बनेगी, इसीलिए हमने निवेदन किया जब तक जीवन में सच्चाई नहीं होगी, मन वाणी क्रिया में एक रूपता नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। तब तक ये सब उदर निमृत्तम बहुकृत शोका, तब तक उदर निमृत्तम बहुकृत शोका, ये सब पेट भरने के लिए किया जा रहा है। भक्त का लक्षण क्या है, हरि गुरु दासनी तो साचो सोई भक्त सही गही एक तेक फेर उरते न करी है। जो हरि गुरु और संत इन तीनों से सच्चा व्यवहार करे, हरि गुरु दासनिसो सांचो, सांचो माने सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार करे। आप लोग कहेंगे आप तो ऐसे ही बोलने लग जाते हैं, हमारा भगवान से कौन सा कपट है बताओ। अभी हम बता देते हैं, भगवान के सामने खड़े भय और क्या बोले, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राही माम पुंडरी काक्ष सर्व पाप हरो हरि। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चलो बोलते तो है ही हैं, क्योंकि पोथी में लिखा है तो बोलेंगे। अब इसका अर्थ और बता दीजिए, पापो हम माने क्या है बोलो प्रवीण जी, पापो हम माने क्या है? माने मैं पाप करने वाला नहीं हूँ, मूर्तिमंत पाप हूँ। पापो हम पाप रूपो हम, मैं प्रत्यक्ष पाप रूप हूँ। पाप कर्मा हम, कोई अच्छा काम हमसे होते नहीं, पाप कर्म ही हमसे होते हैं। पापात्मा, हमारा अंतकरण भी पापमय है। पाप संभव, पाप से ही पैदा हुआ हूं मैं। हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष इसलिए कि छोटी आंख नहीं है आपकी, बड़ी बड़ी आंख है, कमल के जैसी बड़ी बड़ी आंख है आपकी। आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं, आप सब देख रहे हो, पर हे नाथ आपका सहारा है सर्व पाप हरो हरि, आप संपूर्ण पापों का हरण करने वाले हैं। मैंने ऐसे कोई प्रायश्चित भी नहीं बचे हैं जो मैं कर सकूं, आपकी कृपा से ही हो जाए तो हो जाए, बाकी तो संभव नहीं। ये भगवान के सामने बोल के आए, अभी यहां से निकले थे, हमने कहा आइए पाप जी, आप तो मूर्तिमंत पाप स्वरूप हैं, पाप विग्रह हैं, आप पापात्मा हैं, पाप संभव हैं। हम कोई कह के तो देखे, हमको कोई पापी कह के देखे, हमको कोई नालायक दुष्ट नीच धूर्त कह के देखे तो सही, उसकी खबर ले लेंगे हम। तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारे बाप का बाप का बाप का बाप ऐसा, हम क्यों ऐसे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भगवान के सामने कपट किया। यदि भगवान के सामने तुम अपने को पापी स्वीकार कर रहे हो और कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें पापी कह रहा है तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि चलो हमारे पाप का एक गवाही तो मिल गया, एक साक्षी तो मिल गया, एक कम से कम कहने वाला तो मिला कि तुम ऐसे, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। संतों को अपने निंदकों से एलर्जी नहीं होती है, उसका कारण यही है, वो तो स्वीकार करते भगवान के सामने ऐसे हैं। और कोई यदि कहता है कि तुम ऐसे हो तो हैं, बहुत अच्छी बात है, आप समर्थन करते हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। पर हम अपने को बहुत हैं, बहुत खराब से खराब माने बैठे हैं, बहुत अच्छे से अच्छा, यही कमी है, यही कसर है। हम कपट करते हैं, भगवान से कपट करते हैं, गुरुजी से कपट करते हैं, संतों से कपट करते हैं। कपट क्या है? देखो, जो हम हैं वो तो छिपा लेते हैं, जैसे हम हैं उसको तो छिपा लेते हैं, और हम जो नहीं है वह अपने को प्रस्तुत कर देते हैं, इसी का नाम है कपट। अपनी वास्तविकता को छिपाकर अवास्तविकता को ही वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत कर देना, इसी का नाम है कपट। और भगवान से कपट न होने का मतलब क्या है? ध्यान में आई बात, बहुत ऊंची बात है, बड़ी बारीक बात है। भगवान से हम कपट नहीं करते, इसका मतलब है कि भगवान को छोड़ के दूसरा कोई है ही नहीं। तो भगवान से कपट नहीं करते इसका मतलब किसी से भी कपट नहीं करते, क्योंकि नेह नानास्ति किंचन, सब कुछ भगवान है, भगवान को छोड़कर कुछ नहीं है। इसलिए हम किसी से भी झूठ बोलते तो भगवान से झूठ बोलते हैं, क्योंकि भगवान जिससे हम झूठ बोले उसके भीतर भगवान है कि नहीं। हम किसी से भी कपट करते तो भगवान से कपट करते हैं, हम किसी के प्रति दुर्व्यवहार करते तो भगवान से ही दुर्व्यवहार करते हैं। किसी की भी निंदा करते हैं तो भगवान की निंदा करते हैं, किसी का भी तिरस्कार करते हैं तो भगवान का तिरस्कार करते हैं। ये बात जो हम मंच से बोल रहे हैं केवल यहां से नहीं, ये हम लोगों का जीवन होना चाहिए। जीवन नहीं है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये सब दिखाने वाले दांत हैं, खाने वाले दांत नहीं है, इससे काम बनने वाला नहीं है। यदि मैं आपसे कपट करता हूं, गोस्वामी जी कहते हैं, तो आपसे कपट करके करोड़ों करोड़ों कल्पों पर्यंत घोर नरक का कीड़ा बना रहा हूं, उसी में पड़ा रहा हूं, मुझे फिर कभी मनुष्य मत बनाना। हे नाथ, कपट आपसे संभव ही नहीं है, आपसे छिपा हुआ नहीं कुछ भी, क्योंकि कहा हूं सो कहां जहां प्रभु नाए। इसलिए हरिगुरु दासन सो सांचो का अर्थ है भगवान से सच्चा होगा, गुरुजी से सच्चा होगा, संतों से सच्चा होगा, तो हरिगुरु संतों से जो निश्चल निष्कपट व्यवहार वाला होगा वो तो संसार के किसी प्राणी के साथ छलयुक्त कपटयुक्त व्यवहार नहीं करेगा। और इसके बिना सब नाटक ही नाटक है, कुछ हाथ हमारे नहीं लगा। जिस शरीर से हमने स्वांग रचा है, ढोंग रचा है, नाटक किया है, वो शरीर यही नष्ट हो जाने वाला है, जाएगा ये नाटक साथ जाएगा, ना हमारे ये जटा साथ जाएंगे, ना हमारा ये पंचकेश वाला स्वरूप जाएगा, ना ये रेशमी अचला जाएगा, ना लंगोटी जाएगी, कुछ लंगोटी तक तो जाती नहीं है, मरने के बाद लंगोटी भी साथ नहीं जाती। अरे राम राम, क्या साथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, एक दिन का भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन अब जो आगे बात कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुने। गोस्वामी जी कहते हैं, काया कहा भयो जो मन मिली कलिकाली कियो भोतुआ भोर को। हम तो निश्चल निष्कपट भाव से आपके ही हैं, पर क्या करें, हमारा एक आदमी हमसे थोड़ा अलग हो गया, क्या हमारे भीतर रहता हमारा मन, इस मन ने आपसे प्रेम न करके कलयुग से प्रेम कर लिया है, कलयुग से दोस्ती कर ली है, और जो जिससे दोस्ती करेगा उसका उसके घर में आना होगा। देखो, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन कई हिंदू परिवारों की लड़कियां मिलिच्छों के साथ चली गई, और ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, बहुत बड़ी संख्या में घट रही हैं। इन घटनाओं के पीछे कारण क्या है, इन घटनाओं के पीछे एक कारण तो है सहशिक्षा। सहशिक्षा, स्कूल कॉलेज में सब साथ ही साथ पढ़ते हैं, फिर वहां मित्र हो जाते हैं, फिर मित्रता के नाम पर ये उनके घर जाएंगे, वो उनके घर आने लग जाएंगे, और ये पढ़े लिखे होने का प्रमाण माना जाता है कि हम कोई भेदभाव किसी से रखे नहीं। तो जिन लोगों को हमें अपने घर में घुसाना नहीं चाहिए उनको हम अपने घर में घुसाते हैं, भाई जान, चचा जान और कौन कौन जान होते भगवान जाने, वो सब करके उनको घर में घुसाएंगे, उनको घर के बर्तनों में भोजन कराएंगे, फिर वो भीतर घुस गए तो तुम्हारी बहू बेटी लेके भागेंगे और क्या करेंगे। किसी दुष्ट को प्रश्रय दोगे, संबंध रखोगे तो आना जाना जरूर करेगा, बुरे आदमी से मित्रता होगी वो आएगा जरूर, जिससे प्रेम होगा वो आएगा, आएगा तो सारी बुराइयां साथ लेकर के ही आएगा, वो कहां से छह लेके आएगा, उसे यही नहीं चाहिए। उसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारा मन जो है उसने कलयुग से दोस्ती कर ली, और जब दोस्ती कलयुग से होगी तो कलयुग हमारे भीतर आ गया, वैसे नहीं आता कलयुग हमारे भीतर, पर क्या करें हमारे आदमी फूट गया, हमारा मन उसने कलयुग से दोस्ती कर ली, और जब कलयुग से दोस्ती कर ली तो कलयुग हमारे भीतर घुस गया, आ गया, घर में आ गया। लेकिन भगवान कहा भयो जो मन मिली कली काली, क्या हुआ जो हमारा मन कलयुग से मिल गया, और किया भोकियो भोतुआ भोर को, भोतुआ भोतुआ जानते हैं नहीं जानते, भोरा जो रहने के लिए बहुत हुआ, ये बहुत तेजी से पानी बहता है, और पानी बहता है तो जहां कहीं पानी में मोड़ आ जाता है वहां ऐसे पानी घूमने लग जाता है, चक्र जैसा घूमने लग जाता है, उसको भंवर कहते हैं, भंवर पड़ जाना, और भंवर में ऐसे ऐसे पानी घूमता है, आगे नहीं बढ़ता है, वो बहता नहीं है, घूमता है। उस भंवर में कोई भोंतुआ पड़ जाए, भोंतुआ उसको कहते हैं, ये जो कुछ पत्ते कुछ लकड़ी इसके इनके इनके कणों को इकट्ठा करके जो भोरा बना देता है उसको भोंतुआ कहते हैं, वो देखने में घर के जैसा होता है, संस्कृत में उसको कुड्डी कहते हैं, और वो उस भंवर में गिर जाए पड़ जाए तो वो डूबता नहीं है, क्योंकि वो कोई भार युक्त तो है नहीं, वजनदार तो है नहीं, तो वो भी ऐसे ऐसे घूमता रहता, डूबता नहीं है। अब मनुष्य जाएगा उस बीच में तो ऐसे से घूम के नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा, लेकिन वो भोंतुआ हल्का होने के कारण भंवर का भोंतुआ कहते हैं उसको, वो भंवर का भोंतुआ उसमें डूबता नहीं है। कहते ऐसे ही भले ही मेरे मन ने कलयुग से दोस्ती कर ली है, पर फिर भी मैं भव सरिता में भव सागर में डूबूंगा नहीं, इस भंवर में पड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों पड़ने वाला नहीं हूँ, अर्थात विषयों का मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, मैं भव सागर भव सरिता में डूबने वाला नहीं हूँ, इस भव सरिता में तैरता ही रहूंगा। क्यों, क्योंकि मैं भोंतुआ आपका हूँ, आप मुझे कभी भव सरिता में डूबने नहीं देंगे, बस आपके भरोसे में निश्चिंत रहता हूँ। हमारे मन को अपने मन की करनी हो कर लो, कलयुग को अपने मन की करनी हो कर लो, पर हम बुरे से बुरे हैं या अच्छे से अच्छे हैं तो भी हम किसी दूसरे के नहीं हैं, तो भी हम आपके ही हैं। आपके भरोसे में सदा शांत रहता हूँ और मुझे किसी बात का भय नहीं है, क्योंकि तुलसीदास शीतल नित यही बल। आपके आश्रय के बल से, आपकी कृपा करुणा के बल से मैं निरंतर शीतल रहता हूँ। बड़े ठिकाने ठोर को, बड़े ठिकाने ठोर को, मैं बहुत बड़े ठिकाने का हूँ। लोग कहते हैं क्या समझ रखा है हमको, मैं जैसा तैसा नहीं हूँ, कौन हो तुम? अरे बोले हम तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं, उनके यहाँ रहते हैं हम। अरे जिनके जीवन में एक क्षण का भी ठिकाना नहीं है, ऐसे संसार के पद प्रतिष्ठा को प्राप्त मनुष्यों के ठिकाने पर कोई पहुंच जाए, अब वहाँ कोई पद मिल जाए तो उसको इतना भरोसा रहता कि रे मैं ऐसे वैसी जगह में हूँ, मैं इतनी ऊंची जगह में हूँ। फिर हे रघुनाथ जी, मैं आपके दरबार का गुलाम हो गया तो अब मुझे कलयुग से डरने की आवश्यकता नहीं है, अब संसार से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपका हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। 229वां पद यहाँ संपन्न हुआ, अब हम 230वें पद की चर्चा करेंगे। अकारण को ही तू और को है, अकारण को ही तू और को है, अकारण कारण को ही तू और को है, अकारण को ही तू और को है, अकारण को ही तू और को है, बिरज गरीब निवाज कौन को, बिरज गरीब निवाज कौन को, हो जासू जन जो है, जासू जन जो है, अकारण को ही तू और को है, अकारण को ही छोटो बड़ो चहत सब स्वारत, जो बिरंची बिरचो है, छोटो बड़ो चहत सब स्वारत, जो बिरंची बिरचो कुटिल कपी भालु पाली वो, कौन कृपालु तो है, कुटिल कपी भालु पाली वो, कौन कृपालु तो है, अकारण को

सताते हो सभी के दुख हरते हो मुझे क्यों सताते हो सभी के दुख हरते हो मुझे फिर क्यों सताते हो सभी के दुख हरते हो मुझे फिर क्यों सताते हो जो दोगे दरस निज जन को तुम्हारा क्या हरज होगा जो दोगे दरस निज जन को तुम्हारा क्या हरज होगा न आते जो बुलाने से मुझे कितना रुलाते हो न आते जो बुलाने से मुझे इतना रुलाते हो बनो इतने ना निर्मोही दया सागर कहते हो बनो इतने ना निर्मोही दया सागर कहते हो करो उपकार मनमोहन हरो मेरी मुसीबत को करो उपकार मनमोहन हरो मेरी मुसीबत को अकारण मैं हितैषी हूँ तुम्हें गीता में गाते हो अकारण मैं हितैषी हूँ तुम्हें गीता में गाते हो बनो इतने ना निर्मोही दया सागर कहते हो बनो इतने ना निर्मोही दया सागर कहते हो इसी चिंता में रहता हूँ तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ इसी चिंता में रहता हूँ तुम्हें मैं किस तरह पाऊं पुकारूं किस तरह तुमको जिसे सिंधो आते हो पुकारूं किस तरह तुमको जिसे सिंधो आते हो बनो इतने ना निर्मोही दया सागर कहते हो बनो इतने ना निर्मोही दया सागर कहते हो घड़ी वह कौन आवेगी करोगे राम के मन की घड़ी वह कौन आवेगी करोगे राम के मन की मिलोगे कब जने मोहन मुझे तुम बहुत भाते हो मिलोगे कब जने मोहन मुझे तुम बहुत भाते हो बनो इतने ना निर्मोही दया सागर कहते हो निर्मोही दया सागर कहाते बनो हित नेना निर्मोही दया सागर कहाते। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप भी बताइए कि अकारण जीव का हित करने वाला और कोई दूसरा आपके अलावा है क्या। और दूसरी बात यह बताइए कि गरीबों को निवाजने वाला जो व्रत आपका है, ऐसा व्रत और किसी दूसरे का है क्या। अमीर निवाज तो बहुत हैं, गरीब निवाज आप अकेले हो। हे भगवान, तीसरी बात आप एक बताइए कि आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा है जिसके तनिक से ऐसी भौं घुमा देने से, ऐसी नजर घुमा देने से जीव निहाल हो जाए। कोई नहीं, आपकी थोड़ी सी भौं ऐसी हो जाए, आप थोड़ी नजर ऐसे देख ले, बस काम बने, इतने में हो गया काम। ऐसा आपके अतिरिक्त कोई दूसरा हो तो बताओ। अकारण हित करने वाला आपके जैसा कोई दूसरा हो तो बताइए, आपके जैसा कोई दूसरा गरीब निवाज हो तो बताइए। अपनी भौं के विक्षेप, भ्रू विक्षेप मात्र से जो आश्रित को कृतार्थ कर दे, धन्याति धन्य कर दे, ऐसा कोई दूसरा हो तो बताइए। आपके कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा भक्त निरंतर करते हैं। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष। आपके कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा भक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ये कृपामयी भौं कटाक्ष थोड़े से ऐसे हो जाए, इसी में जीव निहाल हो जाता है। अब रही विधाता की सृष्टि की बात, तो गोस्वामी जी कहते छोटो बड़ो चाहत सब स्वार्थ जो बिरंच बिरचो है। जो बिरंच बिरचो है, बिरंच माने विधाता ब्रह्मा ने जिसकी रचना की है, ब्रह्मा जी की सृष्टि का जो है। अब वो ब्रह्मा जी की सृष्टि का बड़े से बड़ा हो तो, और छोटे से छोटा हो तो, जो भी ब्रह्मा जी का की सृष्टि का रचा हुआ है वो स्वार्थी है। क्यों है एक प्रश्न है, क्यों है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधाता ने इस प्रपंच को, सृष्टि को गुण और अवगुण से सान कर बनाया। किसी में गुण की मात्रा अधिक है, किसी में अवगुण की मात्रा अधिक है, किसी में दोष अधिक है, किसी में गुण अधिक है। ऐसा ब्रह्मा जी की सृष्टि का कोई प्राणी नहीं है जो दोष ही दोष इसमें हो। ऐसा भी कोई ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्राणी नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो। जो बड़े से बड़े दुष्ट देखे जाते उनमें भी कोई ना कोई गुण होता है, और जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुष देखे उनमें भी कोई ना कोई दोष हो जाता है। विधाता की सृष्टि क्यों है ऐसी सृष्टि, क्योंकि स्वार्थ में सनी हुई है। गुणयुक्त व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार है, और दोषयुक्त व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार नहीं है, वो क्या है? अपकृष्ट है, ओछा व्यवहार है। अच्छा व्यवहार भी किसके साथ किया जाता है? बहुत ध्यान से सुने ये बात, बड़ी बारीक बात। अच्छा व्यवहार उसी के साथ प्रायः संसार में किया जाता है जिससे अपने किसी भी प्रकार के स्वार्थ की पूर्ति का संबंध हो। और जब हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारे किसी मतलब का नहीं, किसी काम का नहीं, तो हमारा व्यवहार उसके प्रति रूखा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अच्छे बुरे व्यवहार, गुण दोष के व्यवहार के मूल में भी स्वार्थ है। स्वार्थ की भावना न हो तो ये भेदयुक्त जो व्यवहार हम लोगों के द्वारा होता है, किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा, ये ना हो। स्वार्थ की भावना से हम ऊपर उठ जाएं तो सब प्राणियों के साथ एक जैसा व्यवहार होने लग जाएगा। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है ना, जिससे हमारी स्वार्थ की पूर्ति हो रही उसके प्रति अच्छा व्यवहार, जिससे हमारी स्वार्थ की पूर्ति है उसकी उपेक्षा। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में देख लो। पिता के स्वार्थ की पूर्ति जिस पुत्र से होती है, स्वार्थ क्या है? पिता को जो अच्छा लगता है वो जिसके द्वारा होता है उस पुत्र के प्रति ममता होती है, और जिससे उसकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं है उसके प्रति भले ही उसी का ही बेटा है ममता नहीं। चलो ये तो पिता की देख, पुत्र की देख लो। पुत्र को ये समझ में आ जाए कि पिताजी अब सब बड़े को ही देने वाले हैं, हमको तो अंगूठा दिखा देंगे, कुछ नहीं देंगे, और देख लो उसकी पितृभक्ति कहाँ, कितनी कितने ऊंचाई पर जाएगी पितृभक्ति। घोर कलिकाल है धन संपत्ति के विवाद में, पिता पुत्र भी अदालत में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। धन संपत्ति के लालच में गुरु शिष्य भी अदालत में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अरे भाई कहाँ गया तुम्हारा संबंध पिता पुत्र वाला, कहाँ गया संबंध गुरु शिष्य वाला? स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पड़ेगी, संबंध खत्म हो गया। संसार के सारे संबंध स्वार्थ की नींव पर खड़े हैं, स्वार्थ दिगा के संबंध। जय सियाराम, समाप्त। निस्वार्थ संबंध केवल एक का ही है और वो है श्री ठाकुर। वे केवल और केवल श्री ठाकुर जी हैं। पीछे उधर कुर्सी है, उस कुर्सी पर दोनों संत आए हैं, वो गौशाला वाले। हाँ आप बैठे, आप बैठे रहे, पीछे है कुर्सी खाली है। भगवान का जीव से स्वार्थ इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान की कोई जरूरत नहीं है। भाई जरूरत होगी उसका ना स्वार्थ होगा, भगवान की क्या जरूरत है? जे ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा तो करिय अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, किसी की सहायता ली, किसी का सहयोग लिया, तो ऐसे समर्थ भगवान को किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं, इसलिए उनका कोई स्वार्थ नहीं। वो बिना स्वार्थ के किया है। संसार जो कुछ करेगा वो स्वार्थ से युक्त होगा, बिना स्वार्थ के नहीं होगा। अब एक बात और सुन लीजिए, हमारे जैसों की बात जाने दो, जिनका वेश मात्र संत का है, अभी हृदय से संत नहीं बन पाए, उनकी बात अलग है। बाकी वस्तुतः जो विशुद्ध संत हैं, सच्चे भगवान के भक्त हैं, उनमें भी स्वार्थ की गंध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एक उदाहरण है, वेदाचार्य जी आप सर्व समर्थ हैं, मान लो उदाहरण दे रहे हैं, आप सर्व समर्थ हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं, आपसे समर्थ कोई नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं, आपसे अधिक गुणवान कोई नहीं, आप सब कुछ आप में है, तो हमने आपका ही आश्रय ले लिया है, तो इन लोगों से हमारी क्या, हमारा क्या स्वार्थ रहेगा? बोलो, ऐसे सर्वोपरि सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान असंख्य कल्याण गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक कृपा सागर करुणा सागर दया सागर भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु का, श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु का, जिन भक्तों ने संतों ने आश्रय ले लिया है, उनका संसार के किसी दूसरे प्राणी से क्या स्वार्थ होगा? इसीलिए हेतु रहित, गोस्वामी जी के शब्दों में हेतु रहित, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी बिना हेतु के बिना स्वार्थ के हित करने वाले दो ही हैं, या तो भगवान या भगवान के सेवक। अब यहाँ एक प्रश्न और है कि अभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि छोटे से छोटा हो और चाहे बड़े से बड़ा हो, विधाता की सृष्टि का, ब्रह्मा की सृष्टि का जो भी रचा हुआ है वो स्वार्थ छोड़ नहीं सकता, क्योंकि स्वार्थ में शान कर ही उसका निर्माण किया गया। तो क्या संत भक्त ये विधाता की सृष्टि में नहीं है? ध्यान में ही बात नहीं आई? अरे जब विधाता की सृष्टि के सभी स्वार्थी हैं बड़े छोटे, तो क्या संत लोग विधाता की सृष्टि में नहीं है? नहीं है, यही बात गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। पापात्मा मनुष्य की उत्पत्ति में उसका पाप कारण होता है, पुण्यात्मा मनुष्य की उत्पत्ति में उसका पुण्य कारण होता है। पुण्य पाप से रहित जीवन मुक्त भगवत भक्त भगवत पार्षद, उनको भी संसार के कल्याण के लिए भगवान धरती पर भेजना चाहते हैं, अपने ही नित्य धाम से, अपने ही परिकर से भगवान धरती पर उनको भेजते हैं। उनका न कोई पाप शेष है न उनका कोई पुण्य शेष है, और कहने में संसार में वे ब्रह्मा जी की सृष्टि के हैं, किसी के पुत्र बने हैं, किसी के पौत्र बने हैं, किसी के भाई बने हैं कहने को, लेकिन ईमानदारी से वो ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं है, हैं? वो किसकी सृष्टि के? वो भगवान की सृष्टि के जीव हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुने, पिताजी सो गए क्या? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको भक्तमाल का बहुत अभ्यास है। भक्तमाल ग्रंथ में ऐसे अनेक हरिदास हरि निर्मयो, भक्तन हित भगवंत रची देही माधव ग्वाल की, ऐसे अनेक भक्त हैं जिनके संबंध में नाभाजी ने कहा इनकी सृष्टि भगवान ने की है। इसका तात्पर्य है ब्रह्मा जी कर्म का विचार करके कर्माधीन सृष्टि करते हैं, पर भगवान जो कर्म बंधन से मुक्त प्राणी हैं, जो पाप पुण्य से रहते हैं, उनकी सृष्टि जीव जगत के कल्याण के लिए भगवान करते हैं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान जैसे महानुभावों की सृष्टि पुण्य पाप से नहीं होती, भगवत संकल्प से होती है। भगवान उनकी सृष्टि करते हैं। भगवान की सृष्टि के जो प्राणी हैं उनमें स्वार्थ नहीं होता है। और ये संत जो हैं ये भगवान की सृष्टि के जीव हैं। सूरदास जी में कौन सा स्वार्थ होगा? उद्धव जी हैं साक्षात सूरदास जी। श्री नंददास जी, परमानंद दास जी, चीत स्वामी जी, ये सब ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं, ये सब भगवती सृष्टि के जीव हैं। इनमें स्वार्थ नहीं। अब प्रश्न है कि भगवान में स्वार्थ नहीं है, विधाता की सृष्टि में स्वार्थ है, कोई उदाहरण तो दो। बोले उदाहरण है, कोल कुटिल कपि भालु पालिबो कौन कृपालु ही सो है। अरे किसी के स्वार्थ की पूर्ति होगी तो मनुष्य से होगी। किसी विद्वान, किसी गुणवान, किसी सामर्थ्यवान, किसी धनवान के द्वारा उसके स्वार्थ की पूर्ति होगी। कोल भीलों से, बंदर भालुओं से, इनसे किसकी स्वार्थ पूर्ति होने वाली है भला? पर कोल कुटिल, कोल भील, भालू, बंदर, इनको अपना लेना, इनको अपना दास बना लेना, अपना सखा बना लेना, अपना मित्र बना लेना, उनको हृदय से लगा लेना, उनका पालन पोषण करना, उनके दोषों को न देखना, ये गुण आपके अतिरिक्त और किस में है? और किसी में नहीं है। तात्पर्य कहने का ये है कि आपको छोड़कर दूसरे किसी को भजना नहीं चाहिए। यदि भजता है तो अस प्रभु छाड़ी भजहिं जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजहिं जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाण, ते नर पशु से। भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय लेते हैं तो बिना सींग पूंछ के पशु हैं। और एक और विशेष बात कह रहे हैं गोस्वामी जी, कापो नाम अनख आलस कहें, अघाव गुणनी बिछो हैं, को तुलसी से कुसेवक संग्रहो सठ सब दिन साई द्रोहे, अकारण को ही तू और को अकारण को ही तू कारण को ही तू और को है, कारण को ही तू और को है। आहा, हे प्रभु, बहुत से लोगों का काम तो अच्छा होता है पर उनका नाम कोई जानता नहीं। बहुत से लोगों का नाम बहुत अच्छा होता है, काम नाम तो बहुत है, काम अच्छा नहीं है। पर भगवान आपके संबंध में तो ये निर्णय कर पाना कठिन है। आपके नाम की महिमा का विचार करो तो आपकी महिमा भी हल्की पड़ जाती है आपके नाम की महिमा के आगे। राम एक तापस्वी तारी, नाम कोट खल कुमुद सुधारी, हैं, आप भी पीछे रह जाते हैं। और आपके क्रियाकलाप देखो तो आपके जैसे क्रियाकलाप किसी के नहीं, तो आपसे बड़ा काम किसी का नहीं और आपसे बड़ा नाम किसी का नहीं। और बड़ी बात यह है कि आपका पवित्र नाम कोई आलस्य के साथ ले ले, कोई अनख में ले ले, आलस्य में ले ले, कोई क्रोध में ले ले, तो भी उसके पाप और अवगुण दूर हो जाएंगे। ऐसा नाम और किसी का है? ऐसा नाम और किसी का नहीं। भाई कुभाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भाव सहित शंकर जप्यो, भाव सहित शंकर जप्यो भाई कुभाई, दस कंधर जप्यो कुभाई। दुर्भावना है, क्रोध पूर्वक जपा उसने। और कुंभकर्ण ने आलस्य में जपा, पड़े पड़े जप, सोते सोते जपा, आलस्य में जपा। शिवजी तो अशिव वेश धारण करके भी परम मंगलमसी, परम मंगल का स्वरूप है। पर क्रोध पूर्वक बैर पूर्वक जिस रावण ने जपा, क्या उस रावण का अनिष्ट हुआ? उस रावण का भी मंगल हो गया। आलस्य पूर्वक जिस कुंभकर्ण ने जपा, उसका भी मंगल हो गया, उसका भी अनिष्ट नहीं हुआ। तो प्रभु किसी भी प्रकार से, भाव से, कुभाव से, क्रोध से, काम से, लोभ से, कैसे भी आपके नाम का आश्रय कोई ले ले, उस जीव का कल्याण होना ही है, इसमें संदेह नहीं। बस आपके नाम से जुड़ जाए। हे प्रभु, आपके जैसे पवित्र नाम की महिमा है, ऐसे नाम की महिमा और किसी की नहीं। कहते प्रणाम प्रमाण, कहते देख लो मुझको, मेरे जैसे कुसेवक को आपने संग्रह करके रखा। संग्रह हो, संग्रह माने रत्नग्राही च पार्थिवः, पार्थिव जो होते हैं, राजा होते हैं, वो रत्नग्राही होते हैं। कहते ना वीर विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, ऐसे ही वीर सिंह जू देव के दरबार में भी नवरत्न थे। तो राजाओं के नवरत्न की बात आई है, पर आप राज राजेंद्र होकर भी ऐसे हैं कि मेरे जैसे खोटे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, मेरे जैसे अवगुणों के भंडार को भी आपने एक रत्न बनाकर अपने अपने खजाने में रखा है, संग्रह में रखा है। मेरे जैसे सठ कुसेवक को भी आपने अपना लिया, संग्रह करके रखा, का मतलब है हम आपके सेवक बनने के योग्य नहीं थे, पर मेरे जैसे का निर्वाह आपके दरबार में हो गया। तो किसका निर्वाह आपके दरबार में नहीं होगा? कौन, क्यों, आप में क्या दोष है? बोले सठ सब दिन साई द्रोह है, मानो जिसने साई से द्रोह करने का ही व्रत ले रखा हो ऐसा। अब साईं द्रोह क्या है, ये बात समझने की है। आप किसी के पास रहते हैं, आपका वह स्वामी है, और स्वामी के सिद्धांतों के विरुद्ध आपका व्यवहार है, तो आपका स्वामी द्रोह हुआ कि नहीं हुआ? भगवान का सिद्धांत क्या है, भगवान का संविधान, भगवान का संविधान, भगवान का सिद्धांत है नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेद। वेद भगवान का सिद्धांत है। वेद भगवान का संविधान है। हम सब अपने को भगवान का भक्त कहते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं? भगवान का संविधान जो वेद है उसको कितना मानते हैं? वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं? शौचाचार को मानते हैं? ये सब बातें कहने लग जाओ तो कहने, अरे महाराज आत्मा तो शुद्ध है, परम पवित्र है, इसमें क्या लगा है, ये क्या आप पुरानी बातें कह रहे हो, ये सब ये क्या अपरस सपरस, क्या अमनिया समनिया। ले साहब अब तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए हो, गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी जतिपुरा में श्रीनाथ जी की सेवा में जा रहे थे। उनका भांजा लगता था भांजा, उसने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया गुसाई विट्ठलनाथ जी का, तो वो प्रसन्न नहीं हुए, क्यों? श्री जी की सेवा में जा रहे थे और वो उसने स्पर्श कर दिया। फिर तो कौन हो तुम? उसने कहा मैं आपका भांजा हूं। तो आप तुरंत चले गए स्नान करने, और स्नान करके फिर अपरसी वस्त्र पहन के तब मंदिर में जाने लगे। कभी कई बार ऐसा होता है, संध्या करने हवन करने चले तब सबको याद छू गया, फिर ना आओ, कई बार ऐसा हो जाता है। और तो कहीं ठंड में ऐसा हो जाए दो बार तीन बार नहाने का अवसर आ जाए तो बेचारे उसके तो भाव की पूर्ति हुई, नहाने वाले का क्या हो गया तो वही जाने। तो एक वैष्णव और आया, उसने भी प्रणाम, वो वैश्य था, वो वैश्य था, उसने चरण स्पर्श किया गुसाई विट्ठलनाथ जी का। कौन हो तुम? उसने कहा दासानुदास, वैष्णव, श्री चरणों का दास, श्रीनाथ जी का दास, श्री जी का दास, गिरिराज जी का दास, यमुना जी का दास, आपका कृपाश्रित जीव हूँ, ब्रह्म संबंध प्राप्त हूँ, भगवदीय जीव हूँ प्रभु। फिर पूछा कौन हो तुम? अब शिष्य उन्हीं का है, वो विट्ठलनाथ जी का। उसने कहा भगवान मैं वैष्णव हूँ। जब दूसरी बार उसने बहुत विवल होकर, प्रभु मैं वैष्णव हूँ, दासानुदास हूं। इतना सुनते ही गुसाई विट्ठलनाथ जी ने उसका आलिंगन किया और सीधे मंदिर में चले गए। अब आप विचार करो भांजे पर क्या बीती होगी। भाई भांजा ब्राह्मण तो है, अग्निहोत्री है, त्रिकाल संध्या उपासन करने वाला है, वेद पाठी है, सभी काम शास्त्रीय विधि से करने वाला है, लेकिन उसको छू करके उन्होंने स्नान कर लिया, और जो वैश्य है उसको छू के स्नान नहीं किया, तब लोक की दृष्टि में क्या माना जाए? लोक की दृष्टि में यह माना जाएगा भैया भांजे से क्या स्वार्थ है, भांजा दे गई क्या, मामा को ही कुछ न कुछ भांजे को देना पड़ेगा, वो क्या देगा, ये तो सेठ हैं, ये तो बड़ी सेवा करेंगे, आचार्य चरण की, श्री जी की बड़ी सेवा करेंगे, बड़े मनोरथी होंगे, तो इसका मतलब है धनी मानियों में दोष नहीं होता, गरीब में ही दोष होता है, धनी मानियों में दोष नहीं होता, ऐसा सोचना अपराध है। भांजे ने भगवत संबंध की स्मृति नहीं कराई, और उस वैष्णव ने जगत की स्मृति नहीं कराई, उसने भगवत संबंध की स्मृति कराई। जब तक भगवत संबंध नहीं है तब तक जीव शुद्ध नहीं है, जब तक जगत संबंध है तब तक अशुद्ध है, भगवत संबंध होते ही शुद्ध हो गया। भगवत संबंध होते ही जीव शुद्ध हो गया। पर हम शरीर संसार से संबंध विच्छेद नहीं कर पाते हैं और भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सेवा संपन्न हुई, अनवसर हुआ तो भांजा तो मुंह फुलाए था। उसने कहा, मामा जी एक बात बताओ, मैंने आपको छू दिया तो आपने स्नान किया और उसने छू लिया तो बोले, देखो भाई तुमने शरीर संसार के संबंध की स्मृति कराई, यही है असुचिता। और उसने शरीर संसार संबंध की स्मृति नहीं कराई, उसने केवल और केवल भगवत संबंध को स्वीकार किया। तो भगवान को छूकर के सप्रस थोड़ी होता है, न भक्त को छूकर सप्रस होता है। इसलिए हरिराम व्यास जी ने कहा, जिनसो अपरस चाहिए तिनसो सप्रस नित्य, और जिनसो अपरस चाहिए तिनमें चिपको चित्त, उनमें चित्त चिपका हुआ है। हम भगवान के संविधान का आदर नहीं करते हैं। संविधान में दो प्रकार के धर्म हैं, एक धर्म है और एक परम धर्म है। कितने हैं? दो हैं। एक धर्म है और एक परम धर्म है। धर्म क्या है, जिसको मनु जी ने मनुस्मृति में कहा दशकम धर्म लक्षणम, दस धर्म के लक्षण बताए। वो दस धर्म, जो धर्म के दस लक्षण है, वो मनुष्य मात्र का धर्म है। और फिर उसमें भी वर्ण धर्म है और आश्रम धर्म है। ब्राह्मण का ये धर्म है, क्षत्रिय का ये धर्म है, वैश्य का ये धर्म है, शूद्र का ये धर्म है, स्त्री का ये धर्म है, ब्रह्मचारी का ये धर्म है, गृहस्थ का ये धर्म है, वानप्रस्थी का ये धर्म है, सन्यासी का ये धर्म है, सबके अलग अलग धर्म। तो दस लक्षण वाला धर्म, वर्ण वाला धर्म, आश्रम वाला धर्म, विधि निषेधात्मक धर्म, ये धर्म जो है सामान्य धर्म है। और इस सामान्य धर्म की आधारशिला पर जो स्थिर धर्म है वो है भागवत धर्म, वो है वैष्णव धर्म, वो है परम धर्म। और इसी परम धर्म के संबंध में कहा गया श्रीमद् भागवत जी में, सवई पुंसाम परो धर्मो, सवई पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्ति रधोक्षजे अहै सुख्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। वही परम धर्म है जिसका आचरण करने से भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाए, वो परम धर्म है। वो परम धर्म है। जैसे नींव के बिना भवन नहीं होता है, अब हम लोग यहां बैठे हैं, इसकी नींव है कि नहीं? नींव नहीं होता तो इतना बड़ा भवन होता? ऐसे ही वर्णाश्रम व्यवस्था वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म की आधारशिला है। वो जिसके जीवन में नहीं है उसके जीवन में वैष्णवता भी नहीं है। वर्तमान समय की परिस्थिति ये है कि वर्णाश्रम धर्म का घोर तिरस्कार करके तब हम अपने को भक्त कहना चाहते हैं, वैष्णव धर्म और भागवत धर्म के पालन की बात करते हैं। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे, उनकी वाणी से बार बार ये श्लोक उच्चारण में आता था, श्रुति स्मृति ममई वाग्ये, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं, भगवान कह रहे हैं। यस्ता उल्लंघ्य वर्तते, उनकी उनका उल्लंघन करके जो व्यवहार करता है, आज्ञा छेदी मम द्रोही, वो मेरी आज्ञा को न मानने वाला मेरा शत्रु है। न मदभक्तो न वैष्णव, न तो वह मेरा भक्त है न ही वह मेरा वैष्णव है। तो गोस्वामी जी हम लोगों की स्थिति का निरूपण कर रहे हैं कि हम लोग कहने को तो वैष्णव हैं, कहने को तो भक्त हैं, और भगवान के बनाए हुए संविधान को नहीं मान रहे हैं, भगवान की बनाई हुई व्यवस्था का तिरस्कार कर रहे हैं, श्रुति को नहीं मान रहे हैं, स्मृति को नहीं मान रहे हैं, धर्म शास्त्र को नहीं मान रहे हैं। यही है स्वामी द्रोह। पर रघुनाथ जी की करुणा तो देखो, ऐसे जीवों को भी वो त्यागते नहीं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए अकारण को ही तू और को है और मोही को है काही कही। 231वां पद। और मोही को है काही कही और मोही को है काही कही और मोही को है काही कही हो रंक राज ज्यों मन को मनोरथ के ही सुनाए सुख लही रंग राज जो मन को मनोरथ के ही सुनाए सुख लही हो और मोही को है काही कही हो और मोही को है काही कही हो जम जातना जो निसंकट सब सहे दुसह अरु सही जम जातना जो निसंकट सब सहे दुसह अरु सही हो मोको आगम गम तुमको प्रभु कौ फल चारी न चाहिए हाँ मोको अगम सुगम तुमको प्रभु कौ फल चारी न और मोही को है काही कही मृग तरु कंकर भैराव रो राम रही खेली वे को खग मृग तरु कंकर भैराव रो राम रही हो यही नाते नर कहु सचुया बिनु परम पदम सुख दही यही नाते नर कहूँ सचुया परम पदम सुख दही और मोही को है काही इतनी जिय लाल सा दास के कहत पाने ही गई हो इतनी जिय लाल सा दास के कहत पाने ही जय बचन की हृदय आनिए तुलसी को पन निर्वही हो और मोही पद है, क्या कहें। हे नाथ, मेरे दूसरा और कौन है आपको छोड़कर, मेरा अपना कहलाने लायक दूसरा कौन है। आप ही मेरे प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व हैं। मेरे मन इसलिए, जब आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है तो आपके अतिरिक्त में कहूं दूसरे से तो कहूं किससे कहूं। आप भी, आप ही मेरे हो तो मैं कहां जाऊंगा कहने के लिए। अनुकूल लगे आपको तो, प्रतिकूल लगे तो आप, आपकी बात कहूं, आपसे ही कहूंगा किससे कहूंगा। इसलिए हमारे मन में अच्छी बात आती तो मैं आपसे कहता हूं, बुरी बात आती आपसे कहता हूं। आपको छोड़ के जाऊंगा कहां। आप राजी रहो चाहे गैर राजी रहो, आपने अपना तो ले ही है तो हम अपने मन की बात तो आपसे कहेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। रंक राज ज्यों मन को मनोरथ, जैसे कोई कंगाल हो, अत्यंत कंगाल हो और मनोरथ उसका ऐसा हो कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं, राज राजेंद्र बन जाऊं, हो सड़क छाप आदमी और कहे हम तो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बने, कैसे बन जाएगा भाई। हमारा मन का मनोरथ ऐसा ही है, हम सर्व साधन शून्य रंक हैं, कुछ नहीं है मेरे पास, पूंजी कुछ नहीं है और चाहते हैं आपका नित्य धाम, नित्य गोलोक, नित्य साकेत, नित्य वैकुंठ चाहते हैं, आपके चरणों में रहकर आपकी निरंतर सेवा चाहते हैं। ये हमारा मनोरथ ऐसा है जैसे कोई महाकंगाल चक्रवर्ती राजा बनना चाहता हो, ऐसा हमारा मनोरथ है। लेकिन अब है तो है, हमें कहूं न कहूं तो किससे कहूं, कहूं तो और किससे कहूं, आपसे न कहूं तो और किससे कहूं। के ही सुनाय सुख लही हूं। देखो मन के लड्डू खाने में भी बड़ा आनंद आता है। अब जो हैं सो तो है ही हैं, मन में अच्छी अच्छी बात सोच के कुछ न कुछ देर तक तो आनंद ले ही लेते हैं। आप राजा नहीं हैं पर आपने सोच लिया हम राजा हैं तो उतनी देर तक के लिए तो राजा है ही है। एक भिक्षुक था, भिक्षुक ब्राह्मण था बेचारा, ऐसे ही निर्वाह करता था, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, गुणवान भी नहीं था। उस जमाने में बिना पढ़े लिखे ब्राह्मणों का विवाह बड़ा कठिन होता था, इन पंडितों से पूछो थे तुरंत बता देंगे, अचीकमत यो न जानाती, यो न जानाती बरवरी, अजरघा यो न जानाती तस्मयी कन्या न दिए थे दिएताम। तो ऐसे व्यक्ति को कन्या मत दो, किसको लो, अचीकमत प्रयोग सिद्ध करना न जाने, बरवरी सिद्ध करना न जाने, अजरघा सिद्ध करना न जाने, उसको कन्या मत दो। इसका मतलब है पढ़े लिखे को कन्या दो। पढ़े लिखे नहीं थे, ब्याह हुआ नहीं, तो ब्याह नहीं हुआ था इसलिए ब्रह्मचारी थे, वैसे नहीं मतलब मन मार के ब्रह्मचारी रहेगा क्या करें बेचारे। घर में तो कोई अच्छा हुआ नहीं तो अपने ऐसी रहते थे झोपड़ी में, झोपड़ी थी और चुटकी आटा मांग लाते, अपना बनाते खाते मस्त रहते, तो इतना ही मिलते कि जिससे पेट भर जाए, ज्यादा मिलता भी नहीं था। लेकिन वो धीरे धीरे धीरे धीरे कुछ अधिक भिक्षा मिल गई और वो जो नाग दंतिका पर खूंटी पर एक मटकी उसने बांध रखी थी चींके पर, वो मटकी आटे से भर गई। ओ बड़ा खुश हुआ, बोले वाह क्या कहे, ये है मनोराज्य। तो अपनी चौकी पर पड़ा था और सामने इधर खूंटी पर वो छींका लटका था, उसमें आटे से भरी हुई मटकी ऊपर तक आटा आ गया। वो सोचने लगे वाह धन्य है, मैं तो बड़ा भारी पुरुषार्थ किया, ये पूरा घड़ा भर के आटा इकट्ठा हो गया। मान लो भयंकर अकाल पड़ जाए, एक एक दाने के लिए तरस जाएं लोग, तो उस समय हमारा ये आटा महाराज को तो चाहे जितने में बेच लो, मुंह मांगी कीमत में बिकेगा, फिर क्या है, फिर तो मैं कुछ गाय खरीद लूंगा, भैंस खरीद लूंगा, नहीं पहले तो बकरी खरीद लूंगा, बकरी कम पैसे में आ जाएगी, बकरियां भेड़ जब ज्यादा हो जाएंगे तो उनको बेच करके फिर मैं गाय खरीदूंगा, फिर भैंस खरीद लूंगा, ओ फिर क्या है, फिर तो खूब पैसा आने लग जाएगा, कमाने लग जाऊंगा पैसा, फिर तो जमीन खरीदूंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा, फिर खुद काम थोड़ी करूंगा, नौकर चाकर काम करेंगे, फिर एक घोड़ा ले आऊंगा, बढ़िया अरबी घोड़ा, काबुली घोड़ा, अब बढ़िया धोती होती पहन के, मूंछ पर ताव देके, पगड़ी वगड़ी बांध के, पड़ाक पड़ाक पड़ाक पड़ाक घोड़े पर चलूंगा, लोग देखेंगे कि देखो कल तक भिखारी थे, आज पंडित जी के देखो क्या नक्शे हैं, और जब मैं ऐसा हो जाऊंगा तो जरूर कोई ना कोई ब्राह्मण अपनी बेटी हमसे विवाह कर देगा, और देखो धनहीन होने के कारण दुर्बलता है, जब माल पानी आएगा तो हमारा शरीर भी एकदम चमक जाएगा, 20-25 वर्ष जैसे युवक जैसा चमकीला शरीर हमारा हो जाएगा, फिर तो क्या है, फिर बहू आ जाएगी ब्राह्मणी, वो ब्राह्मणी फिर घर का सब काम संभाल लेगी, हम तो अपना घर से बढ़िया आनंद से रहेंगे, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे, तो हमारा छोटा पुत्र घुटरुवन चलते हुए खेलता हुआ घुड़साल में पहुंच जाएगा, अब घोड़ा तो तुरत्ती मारता है, तो मैं कहूंगा अपनी गृहिणी, रे भगवान क्या कर रही है, ये बाला हमारे निकट आएगी तो मैं ऐसे नहीं सोचूंगा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको दंड देना पड़ेगा, बहुत तो मन माना करती है, एक लात लगाऊंगा, तब सुनेगी हमारी बात, तो सोचते सोचते जोर से लात लगाई उसने, सामने मिट्टी की हंडी थी उसमें आटा भरा था, भड़ाम से हंडी फूट गई, सब आटा उसी के ऊपर गिर गया, पास पड़ोस के लोग के पंडित जी क्या हो गया, अरे बोले हो क्या गया, हमारी पूरी गृहस्थी उजड़ गई, तुम पूछते क्या हो गया, इसको कहते हैं मनोराज्य, पर चलो जितनी देर का मनोराज्य होता उतनी देर तक तो व्यक्ति प्रसन्न हो ही जाता कि नहीं हो जाता, छोटा मोटा क्यों सोचो, सोचना बड़े से बड़ा सोचो, ऐसा है वैसा हूं तैसा सोच लो, बढ़िया क्या है, सोचने में क्यों दरिद्रता रखो, बीघा दो बीघा जमीन का क्यों सोचो, 10-20 हजार जमीन बीघा जमीन की सोचो, छोटा क्यों सोचो, छोटा मत सोचो, जो होना होगा सो होगा, तुलसीदास जी कहते हमारी हालत वैसी ही है, हम सोचते बहुत ज्यादा हैं, साधन कुछ नहीं, भजन नहीं है हम लोगों का कुछ भी, सोचते बहुत है, ये कर लेंगे वे कर लेंगे वो कर लेंगे, इतना भजन कर लेंगे, इतनी तपस्या कर लेंगे, इतना जप कर लेंगे, इतना तप कर लेंगे, अरे भाई अब तक जो समय गया वो किस काम में गया, अब तक तुमने प्रमाद में सब नष्ट कर दिया, तो आगे भी तुम प्रमाद में ही नष्ट करोगे, तुम्हारी वृत्ति ऐसी बन गई है, इतना कहने पर इतनी सुख सुविधा होने पर तुम्हारी साधन में प्रवृत्ति नहीं है, फिर जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुरूप होने लग जाएगा तब तुम साधन करोगे, और तब की तब को देखा किसने है, इसी बीच में मृत्यु आ गई तब क्या करोगे, काल सिर पर चढ़ा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हमारे मन का मनोरथ ऐसा है जैसे कोई कंगाल चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूं, मैं हूं तो सर्वसाधन शून्य, चाहता हूं आपका नित्य धाम और आपकी नित्य सेवा, पर चलो इतना सोच के भी सुखी हो लेता हूँ, क्योंकि आपकी सेवा का मनोरथ भी जीव को सुखी करता है। आपकी सेवा का मनोरथ भी जीव को सुखी करता है, क्योंकि वो भगवत सेवा का मनोरथ है। हे भगवान, कौन सी ऐसी यम यातना है जो मैंने अनेकों जन्मों में सहन न की हो? पाप कर्म किए, नरक गया, जरूर गया होऊंगा। कितनी बार नरक के चक्कर काटे होंगे? सब योनियों में संकट सहे, 84 लाख योनियों में भटके तो सब योनियों में कष्ट ही कष्ट तो सहे, सुख किस में है? सहे दुसह अरु सही हूँ, हमने दुख सहे और आगे भी आपसे विमुख होने के कारण सहने पड़ेंगे, सहेंगे। हे नाथ, मो को अगम सुगम तुमको प्रभु, तौ फल चारिन चही हूँ। मेरे लिए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि मेरे लिए कठिन है, इसलिए कठिन है क्योंकि मैं सर्वसाधन शून्य हूँ। पर सुगम तुमको प्रभु, पर हे प्रभु तुमको बहुत सुगम है, क्योंकि तुम्हारे कृपा कटाक्ष मात्र से जीव को पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो जाती है, उसका संपूर्ण धर्म भी हो जाता है, अर्थ भी पूर्ण हो जाता है, कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं और उसे मोक्ष भी मिल जाता है। अब बताओ सुग्रीव जी को क्या नहीं मिला? उनका धर्म भी पूर्ण हुआ, उनको अर्थ भी मिला, किष्किंधा के राजा बने, उनकी इच्छाएं भी पूरी हो गईं और उनको मोक्ष भी मिला। विभीषण जी को क्या नहीं मिला? धर्म भी मिला, अर्थ भी मिला, काम भी मिला, मोक्ष भी मिला, क्योंकि आपके लिए कुछ कठिन नहीं है। आपकी कृपा भरी दृष्टि जिस पर पड़ जाएगी उसको चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे। पर भगवान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यद्यपि मेरे लिए कठिन है और आपके लिए कठिन नहीं है, फिर भी आप ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि हैं कि आप बार बार हमको चारों पुरुषार्थ देंगे और चारों में नहीं, आप कहेंगे मोक्ष ले लो, सालोक्य सारष्टी सामीप्य सारूप्यप्युत जीयमान ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। आप मेरे सामने प्रकट होकर बार बार प्रस्ताव करेंगे आप सालोक्य मोक्ष ले लो, सारष्टी नाम का हमारे समान सृष्टि रचना की सामर्थ्य वाला मोक्ष लो, हमारे जैसी सामर्थ्य प्राप्त कर लो, सामीप्य मोक्ष ले लो, सालोक्य मोक्ष ले लो, एकत्व ले लो, मुझसे एकता ले लो, ब्रह्म में लीन होना, कैवल्य ले लो। लेकिन दीयमानम, भगवान देते हैं पर भक्त लेते नहीं है। कहते हे नाथ, आप अपनी सेवा का सुख दे दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। हे भगवान, तौ फल चारि न चही हूं, आप देंगे तो भी मैं आपसे चारों फल नहीं चाहूंगा। भगवान बोले, फिर इतनी लंबी चौड़ी विनय प्रार्थना क्यों कर रहे हो? आह, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, गोस्वामी जी के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम है। कहते हम तो केवल यही चाहते हैं कि मैं आपके हाथ का खिलौना बनकर के रहूं। आपका खिलौना पक्षी बन जाऊं, वो तोता मैना बन जाऊं जिसको आपकी जूठन मिले, वो कौवा बन जाऊं जो आपकी बाल लीला में खेलते हुए जूठन गिरे वो मुझे खाने का सौभाग्य, वो आपका क्रीड़ा काग बन जाऊं। रस खान जी कहते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी, सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कसू। बाछवी को रस खान विलोकत बारत काम कला निधि कोटि काग के भाग कहा कहिए हरी हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। आपकी आपका ऐसा पक्षी बनूं जिससे आप खेलें, ऐसा पशु बनूं जिससे आप खोलें। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मझार। कुछ नहीं चाहिए, चरों नित धेनु की नंद गाय मझार। हे प्रभो, वृक्ष बनूं तो वैसा वृक्ष बनूं जिसके नीचे आप विश्राम करें। तरु कालिंदी कूल कदम्ब की धारण। कंकड़ पत्थर हूं तो क्या बनूं? बोले जो पत्थर बनूं तो वही धर्यो सिर छत्र पुरंदर का। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कार। मैं आपकी लीला का उपकरण बनूं, पशु बनूं, पक्षी बनूं, वृक्ष बनूं, आपका हो करके रहूं, आप खेलें हमारे साथ, बस ये चाहता हूं। और हे नाथ, ऐसा यदि मुझे मिले, ये सुख यदि मुझे मिले तो मुझे नरक भी स्वीकार है, और ये सुख मुझे न मिले तो मुझे वैकुंठ भी स्वीकार नहीं, ब्रह्मलोक भी स्वीकार। मैं आपका बनकर रहूं, आपका खिलौना बनके रहूं, इसी को कहते हैं सायुज्य। इसी को सायुज्य, हमारे वैष्णवों ने सायुज्य इसी को बनाया। हम भगवान की पोशाक बन जाएं, हम भगवान का मुकुट बन जाएं, हम भगवान का श्रृंगार बन जाएं, भगवान को खेलने की इच्छा है तो हम उनकी गेंद बन जाएं, चाहे जड़ से भगवान के जल विहार की इच्छा है तो हम जल बन जाएं, हम नौका बन जाएं, उनकी वन विहार की इच्छा है तो हम लता पता बन जाएं, हम पुष्प बन जाएं। हे नाथ, मेरी केवल इतनी ही इच्छा है, और यदि ये इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो परम पद में भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। हे भगवान, इस दास के मन में बस इतनी सी लालसा है क्या? इतनी जी लालसा दास के कहत पान ही गई हूँ। हे नाथ, ये दास की लालसा है कि मैं आपकी जूती पकड़ के रहूं, आपकी पान ही का आश्रय, आपकी जूतियों की शरण में रहूं। मेरे शरण राम की पने, जूतियों की सेवा तो हमको दे दीजिए, आप अपने चरण की जूती हमको बना लीजिए, अथवा जूतियों का सेवक बना लीजिए मुझे। बस इतना कह दो कि बस हम जूती का सेवक बनाकर तुमको पड़ा रहने देंगे, बस इतने में ही तुलसीदास तो निहाल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और बड़ी बड़ी सेवाएं आपके पास सेवक हैं, सबको दे दो, हमको इतने दे दो, हमको अपनी चरण दासी की सेवा प्रदान कर दो, अपनी जूतियों की ही शरणागति दे दो, तो भी प्रभु मैं धन्य हो जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मन में आया है तो रसखान जी की उन पंक्तियों को गुनगुना तो दें कम से कम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के पार। मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के पार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। आहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी फूल कदम सीदार। जो खग हो तो बसेरो मिल कालिंदी फूल कदम सीदार। मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के कारण। मानुष हो तो वही क्यों ब्रज का कुछ क्यों बनना चाहते? बोले इसलिए बनना चाहते हैं याल कुटी अरु कामरिया पर राज सिंहपुर पोतजीदारों। याल कुटी अरु कामरिया पर राज सिंहपुर पोतजीदारों। आठौ तिथि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराए विचारो। आठौ निधि को सुख नंद की गाय चराए। रस खान कबो इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कबे इन आखन सो ब्रज के बन बाग राग। कोटिक हो कल धौत के धाम करीले के कुंजन ऊपर बार। कोटिक हो कल धौत के धाम करीले के कुंजन ऊपर बार। मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। मानुष हो तो वही रस खान गोकुल गांव के ग्वार। आप क्यों चाहते हैं ब्रजवास? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की वस्तु क्यों बनना चाहते हैं? बोले वो परब्रह्म जितना सुलभ ब्रज में है उतना सुलभ ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। कैसा है वो परब्रह्म? गावे गुनी गनी का गंधर्व ओ सारद शेष कवे गुण गावे। गावे गुनी गनी का गंधर्व ओ सारद शेष कवे गुण। नाम अनंत गणंत गणेश ज्यो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे। नाम अनंत गणंत गणेश ज्यो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे। योगी जति तप सी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावे। योगी जति तप सी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावे। ताहि अहिर की छोहरिया खथिया भर छाछ पे नाच न गावे। ताहि अहिर की छोहरिया खथिया भर दरिया भर चाँच पे नाच नचावे ताही छठिया भर हाथ पे नाच नचावे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की या बंसी वाले ग्वाल की जय कन्हैया लाल की या बंसी वाले ओ जय कन्हैया लाल की या बंसी वाले ग्वाल की हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी ओ लड्डू दीने पेड़ा दीने और दीने गंगा दीने दर्पण दीनी दीनी बिंदी भाल की गंगा दीने दर्पण दीनी दीनी बिंदी और कड़े दिने खड़े दिने गऊ जाई हाल की खड़े दिने खड़े दिने गऊ जाई हाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलो नंद के लाला की जय साऊ दयाल की जय नंद बाबा की जय यशोदा मैया की जय गढ़खोर गोधाम की जय जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।